أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينا ويخلق ما لا تعلمون. وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. سورة النحل مکی سورت تے نزول کے 70 نمبر اویایم نمبر پس دا سورہ کہف نا نازل شویلے. او ترتیب دا سورتنو کی سولہ نمبر دے شپاڑسم نمبر پس دا سورة الحجر ندے. ربط دری سورة دمخ کی سورة سرا پگن وجوہاتو بانے دے. ہر کلمخ کی سورة کی عذاب دا سابقین و ذکر شو. عذاب دڑم بنو ذکر شو چو اگر نیو مندل مسئلہ انجام تے اگر انجام سشو اللہ تباکڑل. نبری سرت کی عذاب د موجودو اللہ ذکر کولو زکی متصل لڑو. دو موجا مخی سرت کی نمونی دا عذاب ذکر شوی. ندی سرت کی اصل مسئلہ دا توحید ذکر کئی. دا عذاب نب بچ کی گی پدی مسئلہ باندی زکی متصل لڑو. درے موجو ہر کل مخی سرت کی دعب الانس دا پیدائش بیان اوشو. دا انسانانو دا بابا دا نیکو دا آدم علیہ السلام دا پیدائش بیانو. نو دی صورت کې د عام انسانانو د پیدایش تذکرہ کوي آیت نمبر 3 کې خلق الانسان من نطفه فاذا هو خصيم مبين. سلورم هر کلمخ کی سرت کی اولستل چٹول مادی پیدا کڑی ندی سرت کی اجز دو مخلوقات و ذکر کولو ذکر و پسی روڑو. پینزم هر کلمخ کی سرت کی آیت نمبر 46 کے بشارت و جنتیانو تا ادخلوها بسلام آمنین. ندی صورت کے ترقی و دمخینا آیت نمبر 32 کے الذین تتوفاهم الملائکتو طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. ترقید مخ کی نہ ذکر کول زکیو بسیر بلوچ. ہر کلمہ مخ کی صورت کی حالت د منکرین اللہ ذکر کرو. ندی صورت کی خلاصہ رو باسی آیت نمبر 36 کے آیت نمبر 36 کے اللہ خلاصہ ذکر کریں بلوچا. ہر کلمہ کی صورت کی دا انسان دا پیدائش تذکرہ اکڑا نو دی صورت کی انقلابات دا زندگی ذکر کئی پہ انسان باندھے کہ انسان پتا باندھے کم قسم انقلابات او حالتوں برازی بلوچا. ہر کلمہ کی صورت کی آیت نمبر 49 اور 50 کی دو خبری اکڑے نب عبادی انی ان الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم. خبر کا بندگان زما چز بخون کے مہربان او خبر کا بندگان زما چز درناک سزا ورکون کے ام سخت سزا ورکون کے. ندی صورت کے 112 کے پہ اللہ مثال ذکر کئی مثال پہ ذکر کئی چ اللہ وہ گورا کلی والوں تا امن کیو مطمئنو رزق فراخو فکفرت بیانو میں اللہ دا اللہ دا نعمتن نا شکری اکڑا فَأَذَاقَهَ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَسْنَعُونَ. جامع دا لوگی او دا یری و تا اللہ و چونا اغا آمن و اتمنان اغا بدل شو پجو او خوف کی بلو چا. مکی صورت کے آخری آیات کی اولوستل وابد ربک حتی یأتیک الیقین تر مرگ دخبل رب عبادت کوا. ندی صورت کے احسانات ذکر کئی پہ انسان باندھے چہ انسان دمر احسانات ما کڑی جی تب بیام زما عبادت نکے ہر کل جی زما احسانات پتا باندھے جی تر مرگ نو عبادت تر مرگ کوا. امتیازات دا صورت رمبے صورت ممتاز دے پا ادلہ متنویہ باندے صورت ممتاز دے پا ادلہ متنویہ باندے قسم قسم دلائل عقلیہ ذکر کئی. دی صورت کے جکم قسم دلائل دی دابل صورت کے دا سی نشتا. دویم صورت ممتاز دے پا منافع دا انام باندی یعنی پا فائده دا چارپیانو باندی سمرا چه فائده دا چارپیانو دی دی صورت کی درم صورت ممتاز دے پا بازو فوائلو دا دریاب باندی صورت ممتاز دے پا بازی فوائدو دا دریاب باندے سلورم صورت ممتاز دے پا آیت نمبر 106 باندے چی پا وقت دا زور کی کلمہ دا کفر کدیوے لنو خیر دے پا وقت دا اکراہ کی کلمہ دا کفر کدیوے لنو خیر دے 106 بل امتیاز صورت ممتاز دے پا بیان دا شات و دا مچے باندے نحل نحل عربی کی وی لکھی گی دا شات و مچے تا اور نخل عربی کی وی لکھی گی کجوری تا اور نحل او نخل یہ نقطہ کی فرق راہ ہوگا نا ہی پزے خیش وا مانا سنگا بدلش نحل دشاتو مچیتا ہوئی او نخل کجوریتا ہوئی و نخل او نمل میگیتا ہوئی یہ اٹھا کے بدلی گی مانے بدلی گی عربی دومرا فصیح جب رکھا نصرت ممتاز دے پا حکم دشاتو دا مچے باندے بل صورت ممتاز دے پا فوائدو دا شاتو باندے دا شاتو فائدی دی صورت کی بل صورت ممتاز دے پا بیان دا اغلی ونے باندے چاریشی لی بے جوڑ کرل او بیا بے ماخام ٹول دوبارہ ختم کرل او بے شلول عربو کی اولی ونے خزا و تفصیل لستو کوئنچ سہر نبی ریشلیو کڑل تارو نبی جوڑ کڑل اراغی نبی غنڈاری جوڑ کڑل چی مازی گر بشو بیا بے بچاڑا باندیا ٹول کٹ کڑل کڑل سہر بے بیا جوڑول تارو نو بیا بے مازی گر کٹ کڑل بل سورت ممتاز دے پا اجماع آیات باندے سورت ممتاز دے پا اجماع آیات باندے چٹول اوامر و نواہی پا کی راجہ مکڑی ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان خطبہ کی تاسو اور ایکن عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ها دل تری بچا بیٹک کیری سورۃ ممتاز دے پاجما آیات بعد نے بل سورۃ ممتاز دے بیان د قاد صالح بعد نے دارب د قاد صالح تذکرہ بدی سورۃ کی کہی چپا مکی والا باندی قاد صالح راغلی دا چھ نبی علیہ السلام کل لارو مدینی تا ندوی بانی بیا قاد صالح راغلی دا اور دیر پا بد حل باندیو مقصد دا صورت مقصد دا صورت اسبان دا توحید بالعدلت المتنوعا اسبان دا توحید بالعدلت المتنوعا اللہ خپل یووال ثابتی چیز یویم پخپل ذات او صفاتو کی اور دا مسئلہ ثابتی پا دلائل متنوعا سرا دلائل متنوعا دیتا ہوئی قسم قسم دلائل انسان تا ہوئی کلو تا ہوئی براو گورا نچاگا براو گوری نو اخکت از مگه تاو گورا از مگه که دلائلو تاو گورا نو چزمګه کې درایو ته ګوري نو بیا وی بر اسمان کې نورته وګور سپوږمې ته وګور ستورو ته وګور نو بیا وی وخت ازمګه کې دریابونو ته وګور دې سندونو ته وګور ولو ته وګور چینو ته وګور غرونو ته وګور نو بیا وته انسان بر وګور باران څوک راوړي نو بیا وته انسان لاندې وګور د دې ازمګه نه دا فصل څوک روباسي نو کله وی انسان ځان ته وګوره ته چا پیدا کړي نو کله وی انسان مشرانو ته دی وګوره چا پیدا کړي دې ته دلایل متنوع وي قسمه قسمه دلایل ذکر کړي او په دې سره الله خپل یووالی ثابتوي چې زه یو يم په خپل ذات او صفاتو کې تقسیم د سورۃ سورۃ شپږ حصے دی اول حصہ 1-23 پورې پدې کې دلایل عقلیه متنوعه ذکر کړي زړه دې کې شابه دویم حصہ آیت نمبر 35 پورې دویم حصہ آیت نمبر 35 پورې پر دویم حصہ کې زجر ورکړي ناکبینو ته بے اقوالهم و افعالهم رټن ورکی اوڑی دن کو تا کم چې دا الله د دین نه اوڑی په وینا دا غی سره او په کارونو دا غی سره درې مېسه 47 پورې پدې کې دلیل نقلی نفی د تصرف زجر به انکار قیامت سلور مېسه 48-64 پورې پدې کې دلایل ذکر کوي كلهم منقادون الى الله ټول الله تعالی ځکهون کړي پینزم د پینزر نه 81 پورې پدې کې دا وایي ان نعم كله من الله سمرم چې نعمتونه دي دا ټول د الله له طرفه دي او شپږم حصہ د بحث سین اخره پورې پرې کې تسلی تخویف احوال د مشرکینو ترغیب ذکر کړي ترغیب ال قران او رد د شرک فعلی کوي په اخره کې او واقعیت ابراهیم علیه السلام دا سورته مقصد د سورنت اسبان د توحید بیر ادله المتنوعه اول عیسی 1-23 پورې بیا ته ګوره اول حصہ 1-23 پورے پڑھی کے دلائل عقلیہ متنوعہ ذکر کئی دویم حصہ آیت نمبر 35 پورے پڑھی کے زجر ناکیبینو تب اقوالہم و افعالہم دریم حصہ 47 پورے دلیل نقلی نفی تصرف زجر بے انکار قیامت سلورم حصہ 64 پورے کلهم منقادون الى الله طول الله تعجز دي پینځم عیسی 81 پورې انعام كله من الله طول نعمتونه د الله له طرفه دي او شپږم عیسی بحث سین اخره پورې تسلی تخویف احوال د مشرکانو ترغیب قران ته رد شرک فعلی او واقعیت ابراهیم علیه السلام پوښبه اتا امر الله اتا امر الله تخویف ذکر کړم به آیات کې اتا امر الله دا صیغه د ماضی ده خو مراد تن مزارې ده صیغه د ماضی لکه معنا دا چې د لیکما اتا امر الله راغلو عذاب د الله څه راغلو عذاب د الله نو کم ده پوهیږي کنه نو صیغه د ماضی د مراد ته نه مضارع ده او چې کله صیغه د ماضی ذکر شي او مراد ته مضارع وي نو د دې لپاره راځي لتحقق الوقوع څه لتحق یعنی دا مزاری دا پارا سیغا دا مازی روڑی لتحقق الوقوع چی دا کار بخام خا کی دا قیامت بخام خا رازی کدی خلق او نمنلن دا عذاب بخام خا رازی پوشے بھی اتا امر اللہ رابش عذاب دا اللہ رابشی عذاب دا اللہ فلا تستاجلوه تلوار مکوے پو غختو دا دے باندے یا پراتلو دا دے باندے زکا منکرینو بویل کم دے عذاب راول عذاب نمنستا دا خبر تجوے عذاب براشی کم دے عذاب راول سا نو اللہ وی اتا امر اللہ فلا تستاجلوه رابشی عذاب دا اللہ فلا تستاجلوه تلوار مکوے پا غختو ندی بندے دامو آئے چیرا کلب ای عذاب و کلب ای عذاب وقت مقرر دے دا عذاب چی کل آغا نیٹا مقرر راشی یا ستا عذاب برازی اتا امر اللہ فلا تستاجلو رابش عذاب دا اللہ تلوار مکوے پا غختو ندی بندے سبحانہو پاک دے اللہ دے جزنا پاک دے اللہ دے نازولنا وَتَعَالَ عَمَّا يُشْرِكُونَ اور ڈیرو چھتے دا غسنا چھ داخل کیو سری صدار جوڑیں اللہ پاک دے دے جزنا پاک دے دا کمزورین پاک دے اور ڈیرو چھتے دا غسنا چھ داخل کیو سری صدار جوڑیں کل کل یو تنوی دا کار بکی گی وی تا گورا جی زرن بدل اخلم و کن اخلم خو انسان کی اجز دے کل کل آکارو نکڑیش یان ساده چی اللہ وی عذاب برازی ندانا جی توی یرکی دیش دا فیصلہ منسوخ شی و کینسل شی نا نا نا نا اللہ پاک تے ینزل الملائکتا بالروحیم رالی گی اللہ الملائکتا فرشتے ینزل الملائکتا رالی گی اللہ فرشتا بر روحی پا وحی سرا من امرہی دخبل حکمنا روح روح نمراد وحی دا او وحی تا نسبت دا روح زگا کئی زگا چی وحی رازی دا پار دا روح دا اسلام ای انسان د دوش زنو مجموعه دا یو روح دے او دویم ظاهری غوخی وڑو کی پوگی مخبر اکنا کلچ دا دوان یو زیش دیتا روح دیتا انسان وی کتش روح وی اغیتا سوک انسان نوی او چی روح تلان شی نا اغیتم سوک انسان نوی سوی وطا لاش وطا وی مڑے وطا وی کلچ دا دوان یو زیشو نا دا انسان شو چونکہ دا انسان دا روح دا نا برن را غلے رہے نا دا دے دا تربیت دا پارا غذا دا ہم دا برن را زی او بلی غانی تا دا انسان بدن دے نا چونکہ دے پیدا دا خوری ندے دا لان دے ندے نا دا دا دا دے بدن دا تربیت دا پارا دا زمکن اللہ قسمہ قسم شیزوں نے پیدا کی دا میوی دی او دا سبزیانی دیو دا غلی دیو دا یو شیر دیو دا بچ نو روح دا وحی نے تعبیر پر روح سر زکو اکڑو چی وحی دا دا روح دا اصلاح دا پار رازی دا تربیت دا پار رازی نو زکوی بر روح پوئی گے کنا یونزل الملائکتا بر روحی رالی گی اللہ فرشتا بر روحی پوائی سرا من امری دخپل حکمنا علا من یشاؤ پاغچا بانی چی خوغشی من عبادی ہی دخپل بندگانونا ہر چا تا اللہ وحی نکی سوک چی اللہ اغوانی او چونی کی نو اللہ وطا فرشتا روڑی گی او غوطا وحیو کی دا اللہ پیغام مطا روڑی پا دا غوحی کی سوی ان انذروا انه لا اله الا انا فاتقون ان انذروا دا چو یروی خلق انه چیقنا شاندار لا اله الا انا نشتره بلا جتروا الا انا مگر زیما فتقون نو زمان او یریگه وحی که دا خبره چلان شو خلق او یروه چو خلقو لائق درا مدد شو او درا بلنی صرف او صرف یو اللہ ده حاجت روا مشکل کشا صرف او صرف یو اللہ ده نو فتقون زمان او گرا فتقونی زمان او یریگه اللہ تسوی دے خلقو تو آئے چی زمان او یریگه چه هر کل دا اللہ نا سیوا بل حاجت روا بل مشکل گشا نشتا دا اللہ نا یرے گی فتقو خلق السماوات والارد بس پہ کوئی نیشو ویلے اتامر اللہ فلا تستاجلو اتامر اللہ رابش عذاب دا اللہ سمرا سبقو دمرا آواز بندی کی زمان پا مندیو تکا اتا امر اللہ رابش عذاب دا اللہ فلا تستاجلو تلوار مکوے بدی باندی سبحانہو پاک دے اللہ دے جزنا او دیرو چتے دا غسنا یشرکون چی داخل کیو سری صدار جوڑیں ینزل الملائکتا را دیگی فرشتا بی روحی پوئی سرا من امرہی دخبل حکمنا علام یشا او پاغ چابانی چی خوخشی من عبادی دخبلو بندگانونا ان انزرو دا چو یروی خلق انہو چی قنن شان دادی لا الہ الا انا چی نشتر بلاجت روا مگر زیما فتقونی نزمانو یریگی